mom la alquran wax ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha lolu alquran wax ñi yalla reub mu ne ñooñu yalla da len reub mu ne fa asammahum motax mu tax lo len wa a'ma absarahum mu gumbal seen beuti manam seen beuti xol yi mu ne afala yatadabbaruna alquran te lolu ni ngui koy xamé moy dañ dul setantal alquran am ala qulubin aqfalha ndax seen xol dañ ko kanare rek lolu rek la xana dañ dul sétan dal alquran wala seen xol dañ ko kanare moy lool moy effet rubum yalla ko xamantene manam do nek ala basira manam sa xel sa xol amul leer go xamantene mom lay takke di jëm ci borom subhanahu wa ta'ala yalla jërëm la danaka dara ben ciono la ci fek biru borom waaw mën nañ wax fi ba suba ay wax yalla dou la yeungal lu tolo tarfa ay so fi joge fi melni muso ko dik lolou moy effetu rubum yalla te yoy liko waral yep moy ñun dañu jëlatul manam yi yep baye tu ci xel mandar ga lolou yalla ñu yalla sam parce que ñu tan ko xer bu ci dal ko ko lu ngi amul lu effet wa ñun waaw ñun fekk amo problème bu nek ni nga xamné day li dafa concret pour yow ci wul alors que yi ñoy ñoy problème yu gëna mak wala anati rabbuna yantibi sallallahu alayhi wa sallam rabbuna man kep ko xamné zabaha da nga re ni li ghayrillah te ci lu yalla taxul comme ay mbepp ñoo ñu non wala anati té rebbuna man kep yentou sallam rebbuna man kep ko xamné ahdatha dafa sos hadathan ab bida aw wala bok awa mu xettali jappalé muhaddathan manam ku ab bida man waaw xol ayyub astaghfirani mo tax rahmo allah bi mi waji gene and dafa joy ñu ne ko lan ngay joy mu ne dama mësa xol ben nitu bida muul kess muy wax ak man mo muy kess lolou lay joy lolou fa nan ban responsabilité bu numu ko han muy xam mo muyu mu muy mu muy wa setti te ko xol muñ ko way ko muñ da wa ma da ko waron wonne ko yow wala yow ne ko ci tous lolou da ko waron nawal walla alati yenenbi sallallahu alayhi wasallam rabbuna almusawwirin ñi nga xamantene dañuy melal manam moy ñi nga xamantene dañuy sculpter di defar ay statue wala ñi defar ay wa yu mel non dal wa di defar ay domi tubab ak ñoon ay poupée té poupée sax mom ñoo gëna bon mom parce que yoyu guerre psychologique da ci and moy yow xalé bi di dang koy jangal ne ko yow bo ma ngi ñi nga war ma ba bare lay yag guiss ni doomu tuwa fi graw wala ana yenenbi sallallahu alaihi wasallam rabbuna man kep ko xamne amala da nga jef amala qawmu lutin jefu yet nitu yenenbi yalla lutu alayhi salatu wassalam moy gor jigen ni wala ana te yenenbi sallallahu alaihi wasallam rabbuna man kep ko xamne sabba da nga saga abahu sabay bayam wala ana te rabbuna man ku xamne sabba dafa saga ummuhu ndayam wala anati rabbuna man ko xamantene kam dafa reral a'ma ab silma ab gumba an tariq wala fi yoni djel ko waru ko gire dat koy wa dat koy sa dara na mak alibal ba rabbu ñu non non mais bu tay boko tay bi ñu reré jour koor la non boko tay non non boko ñu lol ka so yow da nga reew ñu so wala ya ande ali le wax da amu ñi def ñu ko def express wala wala ana te yenenbi sallallahu alayhi wasallam rabbuna man kep ko xamne ata da ngay dikke bahimatu ab bayima manam kuy teud ak bayima kuy dem di am ay rapport sexuel ak bayima bayima moy xar yeek nak yeek fas yeek ani moy da do fi di ko wa la wala ana tayyinatu sallallahu rabbuna man kep ko xamne wa sama da nga mandal gal da batan ab daba fi wajhi ci xar kanam moy ñaas ko ci xar kanam bi ngina dama koy xamé ak yoy jël ab animal ñaas ko xam nga lo day metti yo nga def yo tey ñu lako defal wala ana yenenbi sallallahu rabbuna man kep ko xamne dara dafa lor musliman ab julit aw wala bok makarabihi mu teurelon koy pexé mu ruse ko nax ko nga sekkal julit ben affaire nga nax ko wala nga teur nga lor ko wala ana yenenbi sallallahu alayhi wasallam rabbuna zawaratul qubur ñi nga xamne jigen ñi bari li ni dem ci bammel ya di ziaré mais nak à vrai dire ma ngi gis ben bindu bu ci al hafiz abdallah al umar rahmalahu def mi ngi ci mu ñu leral ma mu ne hadith bi bobu donte imam at-tirmidhi rahmalahu wëral nako itam hadith bi wëru parce que mu joxe ay ki dal ay yeneene dalil yi wone ne ziaré bammel mom de toute façon munul waral ci nit ak rebbum yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam ndax yeneene dalil yu ko wone dal wal muttakhidina ak ñey jappé alayha ci ñom al masajida ci kaw al masajida manam mom jakkala koy tuddé mom ibnu qayyim mais sujootu kay lay tek ndax comme ni nga xamné non la yaa ay sahra dalan ha bimu netalé hadith bob ba paré mais yeneentou sallam daf ni yalla rebbuna yahoud yi ak nasaran yi ndax ñom seen bameli seen armée dañ koy jappé man seen bamelu yeneent yi ak nit ñu bax ni dañ koy jappé masajid manam fu ñuy sujoot li waré ni loolu lay tek mu ne motax ñun loolu motax bu ñu bañu woon loolu konontone bamelu yeneent bi sallallahu alayhi wasallam kon dañ koy ubbi manam mu nekk ci ñepp di ko gis manam loolu mo lay wone day bañ lim ci djublu moy day bañ mu nekk fu ñuy sujooté té nonu lako taf manam firi ka hadith yépp firé ak riwayat yu tamit yenen ni riwayat yo xamne dañ jappal mana bobu rek lañ jappal parce que masjid day tek ñaari mana moy day tek juma ñett sax la ñetti mana la mais day tek place bu ñuy sujooté ismu makan d'ailleurs loolu tax ñu tekké ko jakka amna benen mana moy ciir man ismu bu nek ismu ala moy ciir yi ñuy sujooté me tekkiwul jakka ju am bammel wala bammel am jakka tekkiwul lool deug la nak ay bammel kenn du ci julle bammel kenn du ci jund ay armer deure même bo amul sox lolou motax borom xoxo rahmoullahi wute ci ku julli ci bammel ndax amna jullim de hanafiye maliki ak shafi'i nenañ ku julli ci bammel am nga julli bu fekente ne manam fi nga julli ci kaw amul non même boudé ci kaw bammel bi la waw même boudé ci kaw bammel bi la kon ni wax kon ala la bu jikenu jegi do lolu def haram yeenentou sallam dañ tok ci kaw bammel manam tok ci xalako geul wala jegi ci kaw bammel jegi ci sawara ko geul mais yoy or may nit ki la motax ak tamit nit ki su décomposé wo après deret di ak manam yoy wala day da di nek sobe lolou mom moy cause bi tax mom la ñom imam shafi rahmalahu ak ñeneen ñu wax ne lolou moy cause amma le fait que ñu téré ci kaw ku tok ci kaw bammel bi tamit cause bi lolou moy wor ma nit boku toké ci kaw dang koy diisal té yéneñu sa sall daf ni dam yaxu nit buy dund buy dé mi ngi melni nga dam ko mu doon dund manam wor ma doomu adam la hadith ya aisha radhiyallahu anha donc yoy yep day wone manam illa bi tax lolou motax sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñu bëgge mag yaatal juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga mënon nañ ko yaatal ci benen côté bi mënon nañ ko yaatal ci yenen côté yi bammel bi nekul mais ban côté lañu mais côté yi lañ ko yaatal ba armer yi dugg ci bir ba bammel yenenbi sallallahu dugg ci bir juma ji même bo waxon ne lolou yenenbi bi rek ko jago mais lan motax ñu duggal fa Abubakar ak Omar radhiyallahu anhu ñu den ñoo ñoo bok fi ne mais après dañ ko wërele yo xamantene do meuna xam ni bammel bi fi la ne exactement donc do fu meuna djublu di julli wa parce que dañuy bañ en fait lool la ko lool moy illa bi tax moy dañuy bañ nga difa djublu def ko qibla nan par exemple na ci djublu xeyna moy bar xam nga awami ni jangul ñom meun nañ def lool djublu ci bamelu ben nit ku bax meun donte dañuy djublu ci kaaba gi mais dañuy japp ne bu djublu walé ci bamel bi loolu xewal la lool mo mbokal la lol la lol mom la ki mais ala kul hal budé jigen ji nga xamné dafa bëri lu muy ziaré bamél bi mom même budé hadith bi nek na ci mom mais ala kul hal tekki wul né du dem bamél ziaré ji abadan parce que comme li illa bi tax yéne tou sallam né dagal na moy lé daf ni day noyal xol wa même tay buñu japon né bëri lu muy dem bamél dafa haram ci mom c'est parce que dañ nan jigen manam naf manam personalam dafa noy personnalité dafa noy do so fat bu beure lu fay dem tem indil ko ay trouble ak yu mel non wala nak yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam rabbuna man kep ko xamne afsada da nga yakal imra'atan ab jigen ala zawjiha ci mbiru jeukeram manam ci jeukeram manam ko dem wax ak a boole jeuker ji ak jabar ji daf manam fexé dal ba jeuker ji di am beut bu muy xolé jabaram aw wara bok mom lu kan kuñu mom ala seydi ci sangam non ci ap sa esclave nga dem wax ci kadamu maître ba borom lutax mu xew lool lutax reputation yaq wala na yenenti sallallahu alaihi wasallam rabbuna man kep ko amne ata da nga dikke imra'atan ak jigen manam soxnam fi duburi ha ci ginnawam wa akhbara te khabarana anna dil wer bo wor may man kep ko xamne man jigen jebep jigen bo xamne bata dafa fanan muhajiratan di aji gaday li firash zawjaha ñel lalu jeukeram la'anat ha dana ko rubb al malaikatu malaikay hatta tax nga xamne mu xey wala anati rabbuna man kep ko xamne intasaba dafa askano la ghayri abi ci kudul bayam wa akhbarat khabarna mom yennu do sam anani werbu wor moy man kep ko xamne ashara da nga joxoj ila akhihi jeme ci mbok julitam bi hadiratin ci weñ manam ci lo xamne dafa ñaw fa innal malaikata naka malaikata al'anu dañ koy rebb wala ana té yeren sa sama rebb na man kep ko xamne sabba da ngay saga ak sahaba yeren tibbi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu nya fukel ak ben ci musibay bakari waqat deug deug bok na ci kon waqat deug deug laana rebb na allah bur yalla fi kitab yi ci tere mi man kep ko xamne afsada yaangi yaq fil ardi ci kawsu waqata tem ak ba pare ngay dok rahimahu ak sang bok wa azahu ba pare nga gadi ko lor mom yalla wa aza rasuluhu ba bare ngay lor yenenbi sallallahu alayhi wasallam mam di wax ci ñom ñu ñaw wala ana yalla rebb na batay man kep ko xamne katama da nga neub ma anzalallahu xam xam bi nga xamne yalla daf ko wacce subhanahu gacce nga la mom minal bayyinat mu nek mbir yu leer nañ wal huda ak njub wala ana fi yalla rebb na alladheena gaay nga xamne yarmuna nya ngay jiñ yarmuna nya ngay jam al muhsanati ni way sangé wu jigen ñu sell ñu al ghafilat wu yegëri ñu al mu'minat way gëm yépp ñi nga xamantene ñoom xamuñu dara bil fahishati ci njombutef wala anati rabbuna man kep ko xamne jaala da nga def sabil al kafir yoonu yéféri ah da nga ni mo gëna juk min sabil al mu'mini ci yoonu aji gëm ji al muslim nga xamne ci julit la manam nga ni yéféri ci liñu ne han ñoom ño gëna bax julit ni yéféri ño gëna juk liñu nekk mo gëna correct ñom séfé ñom nangam seen yoonu gëna baax hein et cetera wala an rabbuna rasulullah yantibi sallallahu alayhi wasallam ar-rajula goor bo xamne yalla bisu dafa sol labsatal mar'ati cholu jigen wal mar'atu ak jigen bo xamne talbasu day sol labsal rajula cholu goor hey wala anati rabbuna batay ar-rashi aji ger wal murtashi ak ni ger ak ki nawu ni ger walana rabbuna ala ashya'in ci ay mbir yo xamantene ukhar yenen khayra hadhihi yu bokk te gi ñepp mu xalis waaw ak aya falawlam buru falawlam yakun bu nekul won fi zalika ci moy yalla illa han illa rida ludul ngeerum faade aji jef ko bi an yakuna ti mu don mi man mu bok yal'anuhu rabbunaka allah bu yalla wa rasuluhu yentem wa malaikatu sallallahu alayhi wa malaikatu malaikam alayhi wasallam la kana don nek fi zalika ci moy yalla gogu ma yad'u luy wote ila tarki ci ñu bako wa bu ru won lolu kesse kesse kesse jarna baye moy yalla wo bo bo bo bo bo bo bo ñaar fu kel ak ñent faslu bi faslu yaay te xantel la te xantel ak masa ay masala al maasi moy yalla yi sababun sabab la li hirmani ci xañu da'watu rasul wot ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaanu yenenbi sallallahu alayhi wasallam malaika ak malaika yi wal kusrat kusukal mundum okay waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak malaka ñaan gi ñi ñaanal nit julit ni manam moy yalla day tax yow do ci bénéficier wu sa am mo yalla hmm moy yalla dal baxu bakkar dal hein non vraiment baxu quoi ñaar ko kélo ñaar ko ci musibe yi nek ci moy yalla mu neew min ha bok na ci hermano xanyuk dawat rasulullah ñaanu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam neew na ngeen ci yalla bi sallallahu alayhi wasallam dawatal malaika tak ñaanu malaika yi fa inna allah naka bur yalla subhanahu wa ta'ala ngalama mom amara digal na nabi yo yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ni yastaghfiru ci muy jegalon ñu mumine na ñeel way gem ñu war mumine tax way gem yu jigeen ñe wa qala wa khana ta'ala ka wa alladheena ka nga xamne yahminuna alladheena malaika nga xamne yahminuna ñom ne yanu al arsh arsh wa man hawlahu am ne ko ri sabbihu na ngay sabbal bi xabbi rabbim ci di sant sen borom subhanahu wa ta'ala wa yu'minuna bihi te dagn ko gem kat wa yastaghfiru yo yu'minuna te dagnou gem bi ci mom borom subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiruna ci ngay sakko jegal lil le dina ñeel gaay nga xamne amunu gem nañ ko ngay wax na rabbana ay yow suñu borom wa sa'ata da nga yaatal wi yaatu ko la sey ci bëf ngir rahmatan sa xam xam dal dafa yaatu ba sa yërmu de dafa yaatu ba fess del lepp wa al man sa xam xam mo yaatu ba fess del lepp amul dara lu umbu faafir kon nak yalla ñi ngi lay ñaan nga jéggal li la dina ñeel gaay nga xamne taabu dañu tuup watta bo te ñu top sabi la ka sa yoon waqihim te nga musal leen nga fegal leen azab al jahim bugul sa wara jahim rabbana ay yow suñu borom wa dakhilhum te yalla nga duggal leen jannata adena adena adena lati bi nga xamantene wa atahum nga leen dig wa man ak kep ko xamne salaha dafa yewen dafa sel dafa bax min abaa inte bok ci sen baye wa azwajhum ak sen soxna yak sen jeuker ya wa zurriyatihim ak sen jawar ya innaka naka wo bur yalla anta yow kay al aziz yow ya ki noti ngurum al hakim yow ya ki xereñi ate waqihim te yalla nga fegal len as sayyiati moy yalla yi ak yu boni wa man taq kep ko xamantene fegal nga ko as sayyiati moy yalla yi bakkar yow may den bisu boba faqad deug deug rahim ta ho yeuram nga ko wadalake te lolou wo mom moy al fawzu mom moy ak taxi al azim bu magbe wa mun fa hada du'a fa hada li du'a na ñaan la du'a al malaika ñaanu malaika ila lil mu'minina ñal way gum ñatta bi na way tuubi al muttabina way topi li kitabi ñeel tere yalla bi wa sunnati rasulih ak sunnati yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam alladheena gaay nga xamne la sabila lahum amuñu ben yoon ghayra huma budul ñom ñaar yi mo téré yalla be sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam malaika yi ñaan yi lañ leen di ñaanal fala yatma du xem mem ghayra haula'i ñu bokk tak ñoñu bi ijabati hadir da'wati bi ijabati ci nanguk hadir da'wati gilek ñaan iz ndax kat la yatasifu ñom melawuñu bi sifatil madawi ci melawuy ñi ñi ñaanal lo ho ñel ko bi haati wi la ñaan comme ñom melawuñu melawwi ñom moy ñi tu ñi nga xamne dañu gëm fermement di tu top téré yalla bi top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ñun ñi kay wax deug yalla ñom amuñu sax droit di nangu di manam di xalaat sax pour yalla nangou ñaan gi ci ñoo parce que ñoom comme melo wuñ melo yoy wallahu pour yalla al musta'an mom lañuy sako ndimbal hein chete de hein chete de na legui bi bi bi lañuy jéxale ñaar fukké be jurum ak hadith guddul kon faslun ñaar fukké lu jurum faslun faslun uqubatul ma'asi ay moy yalla yu nekk ci manam mbugal yu nekk ci moy yalla kon ñaar fukké la ñett ci lor yu nekk ci moy yalla wa min uqubati bok na ci mbugal yu ral ma'asi nekk ci moy yalla ma li nga xamne rawahu solo nako al bukhari rahimahullah fi sahihati sahiha min hadith samurata ci hadith samurata ibn dindub radiyallahu ta'ala qala dafa waxne kana nekkon nabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mimma bokon ci li nga am baro mimma yufirul bari won na lol an yaqulu ci muy wax la sahabi ni sahabaabe hal ra'a ndax gis na ndax gent na ahadun ken ci yen minkum ke ahadun ken minkum ci yen min ru'ya ci gent fa yaqustu bu ko defe mu netali ko alayhi ci mom man sha Allah ke lu mu sop man kum sop yalla an yaqsat mu netaliko wa innahu til wirbu war moy mom qala lana daf ni wax data gharatin ben bes manam ben jour dafa xey rek ne innahu naka li wirbu war moy atani dikinama al laylata ci guddigi at yaani ñaar nit ñaar gaay wa innahuma te ñom ñaar ka ibta asani dañu ma yobbu dañ ma ye wa innahuma tilwir bo ñom ñay xala li dañ ne ma mam ci genti gi intalaq weyel nañ dem ayo wa in intalaqtu man mudadi wey dem ma'ahuma and ak ñom wa inna liwer bo mo ñun atayna dañu dikki ala rajulun ci aw way muttajan bo xamne